ale ja chcę więcej. Muszę mieć energię na maksa. Więcej! Chcę być odporny na wszystko. Więcej! Zależy mi na perfekcyjnej koncentracji. Więcej! Jeśli chcesz więcej, sięgnij po Vitotal dla mężczyzn. Suplement diety Vitotal dla mężczyzn zawiera ponad 20 witamin i minerałów w wysokich dawkach, a do tego substancje roślinne i aminokwasy wzmacniające organizm mężczyzny. Vitotal dla mężczyzn. Więcej niż witaminy. Matte pomaga w utrzymaniu energii. Cynk wspiera układ odpornościowy. Żeńszeń wspiera aktywność umysłową. Aflofarm. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 października, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Liderzy wielu unijnych krajów poparli polską propozycję wstrzymania procedury azylowej. Donosi o tym nasz reporter na szczycie w Brukseli. Dwoje na troje dzieci w Polsce doświadczyło przemocy rówieśniczej. Takie alarmujące dane pokazuje Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Nie żyje przywódca Hamasu. Informacje o jego zabiciu potwierdziła izraelska armia. Polska koncepcja dotycząca możliwości okresowego i regionalnego wstrzymania procedury azylowej spotkała się z szerokim poparciem liderów państw członkowskich Unii Europejskiej. Tak wynika z nieoficjalnych ustaleń naszego reportera. W trakcie dyskusji na trwającym posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli propozycje Warszawy pozytywnie oceniły inne państwa graniczne Unii oraz sąsiedzi z krajów bałtyckich. Przedstawiciele władz Finlandii zwracali uwagę, że próba forsowania wschodniej granicy Unii Europejskiej nosi znamiona ataku hybrydowego i nie ma związku z migracją. Helsinki apelowały w debacie o instrumentalne zajęcie się tym narastającym problemem. Także władze Estonii, Łotwy i Litwy dostrzegały podobne zagrożenia dotyczące ataków hybrydowych w bliskim sąsiedztwie swoich granic z Białorusią oraz Federacją Rosyjską. Głos wsparcia popłynął również od delegacji hiszpańskiej i greckiej, które problem migracji nowych grup przybyszów do Unii znają z autopsji. Również władze Niemiec zbliżyły się swoim spojrzeniem do polskiego stanowiska. Dostrzeżono problem wtórnej migracji wewnątrz Unii, co skutkuje silnym przyrostem nowych grup w tym państwie. Zadeklarowano, że kontrole na granicach tego kraju będą utrzymane tak długo, jak będzie to potrzebne, jednocześnie dostrzegając, że na to rozwiązanie coraz częściej skarżą się inne państwa strefy Schengen. Michał Fedusio, Polskie Radio. Działania Polski wsparła również przewodnicząca Komisji Europejskiej. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Ursula von der Leyen uznała, że powinna być możliwość tymczasowego zawieszenia dostępu do systemu azylowego w czasie wojny hybrydowej. Rośnie skala przemocy wśród młodych osób. Z danych Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że dwoje na troje dzieci w Polsce doświadczyło przemocy rówieśniczej. Zachowania przemocowe często są nagrywane i publikowane w internecie. Tak było w przypadku śmiertelnego pobicia bezdomnego mężczyzny w Kamiennej Górze. Kilka dni temu w województwie łódzkim w podobny sposób nastolatkowie zabili inną osobę. Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia zwrócił uwagę na rolę internetu w modelowaniu zachowań przemocowych wśród młodzieży. To modelowanie tych zachowań, czyli to, że młodzi ludzie je obserwują, w jakiś sposób z nimi obcują, no zwiększa prawdopodobieństwo takich zachowań. Dodatkowo, jeżeli mówimy o internecie, to jest też ten aspekt popularności. Z jednej strony jest tak, że jeżeli takie treści obserwują, a te treści nie są w żaden sposób karane, a mało tego są nagradzane oglądalnością i tak dalej, no to sami są w większym stopniu skłonni takie zachowania powtarzać. Według danych Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, skala przemocy wśród młodzieży zwiększyła się na przestrzeni ostatnich lat. Odsetek osób, które doświadczyły ze strony rówieśników przemocy fizycznej, wzrósł z 41% w 2013 roku do 48% w 2023. Izrael doprowadził do śmierci przywódcy Hamasu i oczekuje uwolnienia zakładników. Yahya Sinwar zginął w ataku izraelskiej armii w rejonie Rafah. Minister obrony Izraela Yoav Gallant mówił, że świadczy to o skuteczności wojsk jego kraju. To jasny przekaz dla naszych wrogów. Armia Izraela znajdzie każdego, kto wyrządza szkody naszym cywilom bądź żołnierzom i rozliczy się z nim. To także wiadomość dla mieszkańców Gazy. Nadszedł koniec tego, którego mordercze działania przyniosły wam cierpienie. Czas poddać się i uwolnić zakładników. W wieczornym orędziu premier Izraela Benjamin Netanyahu mówił, że śmierć Sinwara nie oznacza końca wojny na Bliskim Wschodzie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaprzeczył doniesieniom, że jego kraj przygotowuje się do stworzenia broni atomowej. Nigdy nie powiedzieliśmy, że przygotowujemy się do stworzenia broni nuklearnej lub czegoś podobnego, powiedział i tłumaczył, że we wcześniejszych wypowiedziach chodziło mu o memorandum budapesztańskie, w którym USA, Rosja i Chiny za rezygnację z broni atomowej obiecały Kijowowi integralność terytorialną. Zełenski był dzisiaj w kwaterze głównej NATO. Przed wejściem na rozmowy oświadczył, że Ukraina ma dwie opcje. Albo wstąpi do NATO, albo będzie miała broń nuklearną. Po rozmowach szef sojuszu zapewniał, że Ukraina otrzyma wsparcie, jakiego potrzebuje. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Iga Świątek z nowym szkoleniowcem. Polka poinformowała dziś, że będzie ją trenował Wim Fisset. Belg jest znany ze współpracy z wieloma sławami żeńskiego tenisa. W przeszłości pracował z takimi tenisistkami jak na przykład Belgijka Kim Clijsters, Białorusinka Wiktoria Azarenka, Niemka Angelika Kerber, a ostatnio Japonka Naomi Osaka. Liderka światowego rankingu liczy na owocną współpracę z nowym trenerem. Jestem bardzo podekscytowana, ponieważ jest to bardzo doświadczony trener z latami już przepracowanymi na korcie, z różnymi zawodniczkami, więc myślę, że jeśli dobrze się dogadamy, to może być to bardzo fajne połączenie i trener, który pozwoli mi się rozwinąć na kolejne lata, dlatego jestem bardzo podekscytowana i cieszę się, że właściwie szybko podjęłam tą decyzję i mogę zacząć w pewnym sensie kolejny rozdział i mam nadzieję, że będziecie ze mną, że będziecie mnie wspierać, a tymczasem ja zakopię się w trenowanie na kolejne tygodnie, żeby przyszykować się dobrze do WTA Finals. Trzymajcie kciuki. Świątek i jej nowy trener właśnie rozpoczęli przygotowania do WTA Finals. Szalony mecz w Trondheim zakończony zwycięstwem piłkarzy ręcznych Industrii Kielce. Kielczanie wygrali z norweskim Kolstad Handball 33-32. Był to mecz piątej kolejki grupy B Ligi Mistrzów. W tabeli prowadzi Barcelona, Industria jest czwarta. W Płocku w grupie A gra Wisła. Jej rywalem jest macedoński Eurofarm Pelister. Polski zespół prowadzi 9-4. Nie było niespodzianki w meczu otwierającym czwartą kolejkę Ekstraklasy Siatkarek. Stal Mielec przegrała z ŁKS-em Łódź 0-3. ŁKS prowadzi w tabeli i do tej pory zgromadził 10 punktów. Stal ma 3 punkty i jest 8. Koszykarki Zagłębia Sosnowiec pokonały łotewski zespół TTT Ryga 74-54 w drugim meczu grupy pierwszej Pucharu Europy. To drugie zwycięstwo Zagłębia, dzięki temu prowadzi w tabeli. W tych samych rozgrywkach drugą porażkę poniósł AZS UMC z Lubliny. Polski zespół przegrał u siebie z hiszpańskim Honso Global Hairis 58-83. W nocy pogodnie, jedynie na północnym zachodzie chwilami więcej chmur. Na termometrach od zera miejscami na wschodzie przez 4 stopnie w centrum do 11 miejscami na zachodzie. Na wschodzie przymrozki przy gruncie do minus 2 stopni. Jutro w Polsce pogodnie, temperatura maksymalna od 13 stopni na wschodzie i południu przez 16 w centrum i na północy do 19 na zachodzie. Najcieplej na Dolnym Śląsku nawet 20 stopni. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Weź udział w Igrzyskach Wolności i spotkaj ludzi kultury, nauki, biznesu i polityki. Będą z nami Andrzej Sapkowski, Danuta Wałęsa, Guy Verhofstadt, Dorota Masłowska, Jan Holoubek, Nazanin Bouniadi, Artur Rojek, Katarzyna Kasia i inni. Przyjdź i rozmawiaj o tym, co ważne. Polska, Europa, przyszłość. Igrzyska Wolności. 18-20 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Partnerzy strategiczni. Miasto Łódź i Łódzkie Centrum Wydarzeń. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio. Bilety na www.igrzyskawolności.pl. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Spojrzymy w notatki, 2/5, 1/4, 455 wydanie Off Control. Zastanawiam się, Michał, które to jest twoje wydanie Off Control? Tego nikt nie zliczył chyba, prawda? W tym tygodniu pierwszy, Michał mówi. No właśnie, jest 10 minut po 21. You take a sound, any sound, record it, and then change its nature by a multiplicity of operations. Record it at different speeds, you play it backwards, you add it to itself over and over again. You adjust filters, echoes, acoustic qualities, you combine segments of magnetic tape. By these means and many others, you can create sounds which no one has ever heard before. Off Control. Rok 2019, oświetlone neony dzielnicy Lower East Side w Nowym Jorku i ich pamiętny spacer w środku nocy. Kat i Andy próbowali wtedy doznać takiej odskoczni od życia codziennego, od życia, które, jak sami zaznaczyli, toczyło się między godziną 9 a godziną 17. Zimowy nocny spacer, jak się później okazało, był początkiem zupełnie nowej historii, a tak właściwie zupełnie nowej melodii. Kat i Andy wrócili do domu, nagrali na gitarze i perkusji to, co udało im się stworzyć we własnych głowach. Potem zapętlali, grali aż do wschodu słońca. Jak się potem okazało, ta melodia stała się wstępem do pierwszej piosenki, którą stworzyli Cat i Andy. Bubble Tea and Cigarettes. Nocne spacery, słuchawki na uszach i off control. Myślę, że to jest całkiem dobry zestaw. A jeżeli ktoś miałby ochotę z Państwa się dodać na naszej tradycyjnej liście obecności, ona oczywiście jest. facebook.com/trójka mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. No właśnie, to teraz jedno z moich odkryć tego tygodnia. Nie wiem, jak powinienem zapowiedzieć ten utwór, ale myślę, że to jest najnowsza, bardzo niespieszna jesienna nowość od Morgan Anbu. You started to build a wall. Opowieść, niczym teledysk, który został nagrany w trybie slow motion. Czy ja powiedziałem już, że dzisiaj w Off Control całkiem potężna dawka kobiecych głosów się pojawi? Nie powiedziałem. W takim razie już to mówię i jeszcze raz przypominam o naszej tradycyjnej liście obecności, która dzisiaj, jak widać, pod znakiem księżycowym, bo dzisiaj pełnia księżyca. Pan Andrzej napisał, że dzisiaj najlepszy czas, żeby zgasić światła i jeszcze głębiej wejść w muzykę. Pozdrowienia z Jeleniej Góry. Pochmurna pełnia księżyca, okazuje się, tak jest w Wodzisławiu Śląskim, to zdjęcie od pana Krzysztofa, Księżyc w pełni blask oświetla, muzyka brzmi falami off control, napisał pan Andrzej. Tych wpisów i księżycowych zdjęć jest więcej. Pan Robert też donosi, że na żywo ten księżyc jest trochę bardziej okazały niż ten na zdjęciu. No właśnie, powiedziałem, że dziś w off control potężna dawka kobiecych głosów. To teraz zabieram państwa na krótką przyjażdżkę do Amsterdamu. Skinner, like lightning, breathing flames from tourist trade. And your eyes go quite frightening. You lock your gaze onto my just restlessly seeking images of child. zamykam oczy i widzę Amsterdam. Tak to już jest, kiedy do gry wchodzi zjawiskowy głos Eleny Tonry, która 10 lat temu oczarowała Joe Dudela, kompozytora, aranżera, który tworzył na potrzeby BBC Proms, który współpracował chociażby z grupą Elbow. I to właśnie Joe Dudel wyszedł z inicjatywą, napisał wiadomość do Eleny z zapytaniem, czy grupa Daughter jest gotowa na wielką przygodę zwaną 4ID Session. No, taka przygoda myślę, że jest wręcz nie do odrzucenia. Po drugiej stronie powinna być tajemnicza Iza M. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Która wpatruje się w niebo, w gwiazdy, w księżyc. Ta pełnia dzisiaj to podobno jest księżyc myśliwych. Niektórzy mówią księżyc spadających liści. A nie krwawy księżyc dzisiaj? No to podobno dzisiaj myśliwych. No, w każdym razie jest piękny. Wschód słońca był przecudowny, był taki lekko różowawy, bo ja akurat jestem tak fajnie umiejscowiona, że mam i wschód. Z jednej strony dzisiaj, w ogóle chyba te takie czwartki to są takie bardzo astronomiczne, bo tydzień tam była zorza, o ile dobrze pamiętam. Dzisiaj była kometa i jest pełnia księżyca. Same ciekawe zjawiska atmosferyczne. Rzeczywiście dzisiaj rano było takie niebo różowe. Kaśka Sochacka śpiewała o takim niebie podobno. No pięknie, bo październik w tym roku jest przecudowny. Jeszcze ładniejszy od września. Także wpatrujemy się w niebo, słuchamy Pearl Jamu. Oj, wygadałem. Ja tutaj nie będę może cytowała naszej krótkiej rozmowy przed wejściem na antenę, żeby tutaj być może kilku słuchaczy nie stracił przez przypadek. Ale to było moje zdziwienie, bo ty chyba nigdy nie prezentowałaś Pearl Jamu w kontroli. No, nie, to będzie prapremiera w moim kąciku. Będzie i to nie powinno być chyba jakimś zaskoczeniem. Też jest to wybitny zespół, na którym ja się wychowałam. Natomiast być może zaskoczeniem będzie płyta, z której dzisiaj zagram, bo będzie to okrągła rocznica, 30-lecie wydania tej płyty. Płyty, którą wydaje mi się, że i część fanów, i część ludzi, którzy swego czasu bardzo słuchali i byli zafascynowani muzyką grunge i całą tą subkulturą. Trochę pominięta, mam wrażenie, i trochę tak po macoszemu traktowana, a moim skromnym zdaniem jest to jedna z ich najwybitniejszych płyt i wydaje mi się, że nie wiem, czy to nie jest mój najbardziej ulubiony album Pearl Jamu z racji tego, że jest bardzo nieoczywisty. Oni na tej płycie prawie całkiem odeszli od tego grunge'u. Być może wywołane to też było tym, jak bardzo to zjawisko stało się w ciągu tych kilku lat, kiedy oni wyszli na scenę ze swoim debiutanckim albumem Ten. Jak bardzo to wszystko się zmieniło, jak bardzo się skomercjalizowało, jak na tej płycie Eddie Vedder śpiewa o tym, że jego sztruksowa kurtka czy koszule w kratę, które oni nosili z jakichś sklepów z używaną odzieżą, bo tylko to było, na to ich było stać i to było najlepiej chroniło ich przed zimnem, które panuje w Seattle. Stało się tak popularne i stało się po prostu modą i już to nie była jakaś kontrkultura, tylko po prostu stało się to tak popularne, że ich przytłoczyło. Ta płyta, wydanie tej płyty zbiegło się z tragicznym wydarzeniem w historii grunge i w historii muzyki rozrywkowej, mianowicie śmiercią Kurta Cobaina. Jak kilka razy wspominał w wywiadach, Eddie Vedder podkreślał, że ani ten utwór, który za chwilę zaprezentuje, ani ta płyta nie jest jakoś nawiązaniem do tego, no ale trudno unikać, trudno uciekać od tych porównań, bo te teksty, szczególnie tej piosenki, którą za chwilę wybrzmi, no ewidentnie łączy się z tymi wydarzeniami. Aczkolwiek mogłaby być też powiązana z całym podejściem muzyków, które mieli na początku, zaczynając swoją przygodę z muzyką i do tego, jak bardzo stała się ona komercyjna. Już nie będę rozgadywała się, ale dzisiaj z okazji 30. rocznicy wydania albumu Vitology Immortality. To ja tylko zapytam, jak się pije z ofowego kubka? Bardzo wspaniale. Ja mam nadzieję, że nie słychać, że mam dzisiaj trochę rockowy wokal, ale właśnie się kuruję gorącym mlekiem i miodem. To dzięki, Iza. Dzięki, dobranoc. has no place, so near her cannot find the comfort in this world. Artificial tear, vessel stab next up, volunteers vulnerable, wisdom can't adhere. Trapped door in the sun. Immortality. As privileged as a whore, victims in demand for public shows, swept out through the cracks beneath the door. Holier than thou, surrendered, executed, anyhow, scrawled his old cigar box on the floor. A trillion fine tone, and I wish you hold on to this other trapdoor in the sun. Immortality, czyli typ tajemniczej ZM, który za chwilę wyląduje na grupie słuchaczy i słuchaczek Off Control w Trójce. Lista obecności, no właśnie dzisiaj księżycowa, pan Jarek melduje się z Łodzi. Pełnia już idealnie pasuje do Off Control, a zgadzamy się z tym oczywiście w 100%. Tylko problem jest taki, że zrobienie zdjęcia księżyca w dobrej jakości graniczy trochę z cudem. Pan Marcin próbuję telefonem zrobić. Zoom razy 30. Klikam. No trochę to zdjęcie rozpikselowane jest. Pani Lucyna melduje się z Zabrza. Światło zgaszone, a z okna taki piękny zachód słońca. Na pokładzie off control melduje się pani Donata z Suwałk. Nad ranem w Suwałkach był już szron. Na zdjęciu tego nie widać, ale rzeczywiście zimne temperatury powodują, że takie utwory jak Solor Dolorosa i nowe utwory z ich płyty brzmią jakoś bardzo wyjątkowo. Souls Collide, fragment czwarty ze świeżej, jeszcze pachnącej płyty Mont. Jak się okazuje, niedaleko pada jabłko od jabłoni. Z Francji niespiesznie przenosimy się do belgijskiego miasteczka Kortrijk. So you lose me through the longest night. 48 minut uczty. Uczty, która być może przenosi do ich miasta Kortrijk w Belgii, a może przenosi tam, gdzie muzyka przenosić powinna, czyli do bliżej nieokreślonych poziomów świadomości. Grupa Amendra. Songs for the Dead, przepełniona swoim całym kolorytem grecka mitologia i twórczość Allena Ginsberga wylała się z najnowszej płyty Catherine Grindrod, ostatnio słyszanej również po raz kolejny w autorskiej audycji Giego Popa w radiu BBC Radio 6. Hi, I'm Catherine Grindrod. You are listening to Off Control on Troika. Myself walking to you, my girl, down the path through the stables, my heels cracking on the floor, my hands broken. You're watching me now as I walk round the pools, my hair lank and green, my head bowed in sorrow. Or so it seems. Oh, let it go. Let it go. On the hill where the buzzard flies, my heart is still as night. Oh, sleep now next to me, my love, my symphony, my solo, my spirit. Where do you fly? Stand by your side as the spring sunlight grows. Clouds cover the sky in clear. I see the sea far away. I breathe spring and winter is my pillow. Oh, these crows that keep me company. Garden of roses, there is blood on my shoulders, there is lead in my brain. In a garden of roses, there is blood on my shoulders, there is lead in my brain. Thank you.